Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela z Czerwcami. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O weryfikację pojawiających się informacji apeluje szef MON, po tym jak hakerzy nadali nieprawdziwą depeszę przez Polską Agencję Prasową. Trzeba zatroszczyć się o zdrowie psychiczne żołnierzy chroniących granice z Białorusią, zwraca na to uwagę dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. W Indiach rekordowo ciepła wiosna, termometry pokazują nawet 50 stopni Celsjusza. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o weryfikację informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej. Szef resortu obrony narodowej odwiedził bazy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Mówił o fałszywej informacji, która za sprawą ataku hakerskiego pojawiła się w piątek w serwisie Polskiej Agencji Prasowej. Musimy być społecznie odporni na dezinformację, mówił wicepremier. Takie incydenty niestety są po to, żeby wywołać jakiekolwiek zaniepokojenie, poczucie chaosu, poczucie paniki. Musimy być odporni na tego typu zdarzenia. Wicepremier mówił, że w ubiegłym roku doszło do 80 tysięcy wrogich incydentów w cyberprzestrzeni. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych odniósł się do incydentów Polskiej Agencji Prasowej. Napisał, że to kolejny bardzo groźny atak hakerski, który dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji w przeddniu wyborów europejskich. O tym, że trzeba zatroszczyć się o zdrowie psychiczne żołnierzy chroniących granice z Białorusią, mówi generał Grzegorz Gielerak. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego przekonuje, że żołnierze pełniący tam służbę powinni być objęci pomocą psychologiczną, ponieważ mogą być narażeni m.in. na występowanie zespołu stresu pourazowego. To jest nieuniknione. Zdrowy psychiczny człowiek, każdy ma swoją granicę wytrzymałości psychicznej. Mamy i to bardzo dobrze, system rotacji, czyli ludzie kierowani na tak zwaną linię. Są tam 2 tygodnie, po czym wracają, odbudowują swoje zdolności, ale też dobrze by było, aby w tej odbudowie nie pozostawali sami. Na granicy z Białorusią regularnie dochodzi do ataków na polskich funkcjonariuszy. We wtorek migranci zranili nożami i rozbitą butelką żołnierza i funkcjonariuszy Straży Granicznej. W środę rannych zostało kolejnych 2 żołnierzy. W Tel Awiwie ponad 100 tysięcy ludzi według organizatorów demonstrowało, domagając się, aby rząd doprowadził do uwolnienia zakładników porwanych przez terrorystów do Strefy Gazy, podał portal Times of Israel. Jednocześnie zastrzegł, że nie może zweryfikować liczby manifestantów. Uczestnicy protestu domagali się zarówno, aby rząd nie odrzucał propozycji zawieszenia broni, zwolnienia uprowadzonych i zawarcia pokoju, z jaką poprzedniego dnia wystąpił amerykański prezydent Joe Biden. Zdaniem organizatorów demonstracja była największą od październikowego ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu na Izrael. Propozycja, z którą wystąpił amerykański prezydent, ma zakładać trójetapowy proces, w ramach którego w pierwszym etapie, uwolniona ze Strefy Gazy, zostałaby grupa 33 kobiet, dzieci, seniorów, osób chorych i rannych. Za każdą zwolnioną osobę z tej grupy Izrael miałby wypuszczać 30 palestyńskich więźniarek. W kolejnych etapach miałoby dojść do trwałego zawieszenia broni, uwolnienia zakładników płci męskiej, w tym ludności cywilnej i żołnierzy. Tropiki w ciągu ostatniego półtora roku zadziwiająco się ogrzały, zwraca uwagę profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Fizyk atmosfery w Polskim Radiu przyznał, że naukowcy nie do końca rozumieją te wszystkie procesy. To znaczy my rozumiemy mechanizm, natomiast czasami pewne szczegóły tego, jak globalne ocieplenie w różnych obszarach globu przynosi chwilowe takie czy inne właśnie skutki, no to jest to, czego nie do końca rozumiemy. Natomiast my rozumiemy, że te rekordowe temperatury są bezpośrednim skutkiem emisji gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych. To się daje zmierzyć. Profesor Malinowski mówił o tym w kontekście rekordów temperatur, jakie padają w ostatnich dniach w stolicy Indii New Delhi. Słupki rtęci osiągają nawet 50 stopni Celsjusza. Tegoroczna wiosna jest w Indiach szczególnie upalna. Temperatury są od 4,5 do 6,5 stopnia wyższe niż normalnie. W rejonie New Delhi zaczyna brakować wody. Władze starają się ograniczyć jej zużycie. W regionie ogłoszono czerwony alert, który oznacza bardzo wysokie prawdopodobieństwo udarów cieplnych i innych negatywnych skutków wysokiej temperatury. Władze podkreślają, że należy otoczyć najwyższą opieką osoby wrażliwe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie grad. Na termometrach od 12 do 15 stopni, chłodniej będzie nad morzem i w górach do około 11. W ciągu dnia burze z opadami deszczu, miejscami gradu. Na termometrach od 20 do 23 stopni, chłodniej nad morzem i na Podhalu około 17. Podczas burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Przy mikrofonie Michał Margański z głośników Słyszysz Margana. Mamy sobotnio-niedzielną noc, czas zatem najwyższy na głos Macieja Zębatego. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A początek naszego spotkania wypełni utwór, którego producentem jest Giorgio Moroder. Zupełnie nie wiem, co się stało, ale reagujemy. Cisza jak makiem zasiał. Swoją drogą bardzo często ostatnio jest tak, że producenci no właśnie w taki nietypowy sposób ucinają swoje kompozycje i ich po prostu nie ma. Mam nadzieję, że cisza dograła resztę. W każdym razie to, co usłyszeliśmy, to słynny utwór formacji Sparks. I nie wiem jak państwo, ale mnie w sumie najbardziej odpowiadają te utwory Giorgio Morodera, które przede wszystkim są emitowane w całości i które powstały na zlecenie. Tak jak wybrzmiałem do połowy przypadku, było to pod koniec lat 70., kiedy formacja Sparks, bo to właśnie Sparks brzmiał na antenie programu trzeciego, postanowiła zmienić swój rockowy, dotychczasowy charakter i szybkim manewrem przeistoczyć się w zespół grający muzykę disco. Amerykańską formację Sparks założyli w 1968 roku bracia Ron i Russell Mayall. Grupa szybko zdobyła popularność, no i szybko też zaczęto mówić o tym zespole, że jest kultowy. Sparks zawdzięczali tę popularność dzięki szerokim horyzontom muzycznym. Bardzo, bardzo dobrze czuli się w glam rocku, w muzyce popowej, w muzyce nowofalowej oraz w muzyce elektronicznej. Umiejętność podążania z duchem czasu zjednała im bardzo, ale to bardzo wielu fanów. Przede wszystkim z tej przestrzeni rockowej. Niemniej późniejsza twórczość elektroniczna również przyniosła kolejną rzeszę wielbicieli. A do inspiracji twórczością Sparks przyznawali się po latach Kurt Cobain, Morrissey, Franz Ferdinand, Björk, New Order czy Faith No More. Ale pod koniec lat 70. bracia Mayallowie znużyli się właśnie rokiem i zaczęli przechodzić pewien kryzys. A odtrutką miała być właśnie muzyka disco. No i jeśli ma się na koncie kilka płyt i spory zasób pieniędzy, to szuka się zazwyczaj wśród tych najlepszych producentów muzycznych, a w tamtym czasie był to bez wątpienia Giorgio Moroder, który po wielkich sukcesach wydawniczych spod znaku, no właśnie, innej współpracy, a chodzi tutaj o płyty Donny Summer, na których pojawiły się takie utwory jak I Feel Love, czy wcześniej Love to Love You Baby. Producent w każdym razie, Giorgio Moroder, przyjął zaproszenie do współpracy, współtworząc ósmy album Sparks w całej dyskografii tego zespołu. Album zatytułowany Number One in Heaven. To właśnie z niego pochodził fragment wybrzmiałego utworu, Tryouts for the Human Race. To jest, wszystko znajduje się na płycie stylistycznie zupełnie innej niż ta, która pojawiła się wcześniej, bowiem pojawiły się na tej nowej płycie, na tej płycie elektronicznej, płycie disco, pojawiły się syntezatory, pojawiły się sekwensery. Słychać na niej charakterystyczne patenty Morodera, jak na przykład przechodzenie wokalu z jednego kanału w drugi. Mamy tu jeszcze na tych ekstra brzmiących bębnach Keitha Forsaya, czyli muzyka z morodorowskiej formacji Munich Machine. Także nasz wspólny czas starałem się rozpocząć muzyką disco. Co oznacza, że będę się starał dalej do godziny drugiej w potrójnym paśmie przenoszenia i będę prezentował muzykę disco, która w całości właściwie jest tworzona na potrzeby klubowe, na potrzeby tańca. Tryouts for the Human Race nie okazał się największym utworem z płyty zatytułowanej Number One in Heaven, bowiem te bardziej rozpoznawalne kompozycje to właśnie tytułowa oraz Big the Clock. Spróbujmy sięgnąć jeszcze po coś innego z tej płyty. Miejmy nadzieję, że wszystko fajnie wybrzmi. Utwór zatytułowany My Other Voice, kompozycja, która rozpoczyna się jakby od tyłu. Yeah. My Other Voice i Spax w programie trzecim z płyty Number One Heaven, wydanej w 1979 roku, czyli w roku, w którym odbyła się słynna akcja Disco Demolition Night, o której dziś może jeszcze opowiem. A wracając do Tryouts for the Human Race, to przyznacie chyba, że utwór zupełnie się nie zestarzał, mimo że ma ponad 40 lat. Niemniej współczesne produkcje, które starają się dopasować właśnie do współczesności i jednocześnie zachować tę szlachetną odmianę gatunku disco, w której bynajmniej nie ma disco polo lub italo disco, no to współczesna muzyka, czasem właśnie chcąca być tą szlachetną, momentami popada w chaos, co rzecz jasna w żaden sposób nie deprecjonuje jej. Niemniej cały widz polega na tym, żeby utrzymać się na tym wierzchołku, na tym styku. No i moim zdaniem cała sztuka tej całej jakości polega właśnie na wykorzystaniu współczesnego instrumentarium, ale utrzymaniu tej cienkiej granicy house'u i disco właśnie. Jednym z takich przykładów może być muzyka Artura Bakera. Ów Gentleman świetnie remiksuje, nadając swoim kompozycjom tego właśnie sznytu jakości, bardzo dużej i bardzo wysokiej jakości. Gentleman Jake i Arthur Baker w programie trzecim w remiksie utworu The Poke. A przed tym nagraniem mówiłem, że cała sztuka polega na tym, żeby nie przekroczyć tej pewnej granicy. Jej przekroczenie może spowodować, że znajdziemy się w innym, house'owym ogrodzie. I wcale nie jest to zarzut, bowiem w tym wypadku i tak przebywamy w otoczeniu muzyki najwyższej próby. A o tym nagraniu mówiono Dynamite. A jednak house music. Bombowy house spod znaku Ten Snake. Get It Right w trójce z 12-calowej płyty winylowej. I nie wiem jak wy, ale ja co jakiś czas wynajduję różnicę między tym, czego można posłuchać z fizycznego nośnika, a tym, co oferuje sieć, no i pliki kupione bezpośrednio u artysty. To fajne zajęcie, bo wiadomo od lat, że winylowy czy kompaktowy dysk mają swoje czasowe ograniczenia, no a w plikach, cóż, hulać można, piekła nie ma. To powoduje, że w tych plikach bywa znacznie więcej treści, choć w zasadzie

Boys, Narda i David Wollstonecraft, czyli Trust Me, z albumu Working Nights, gdzie pojawiło się kilka opasłych, bardzo opasłych sampli. To było w roku 2009 i właściwie był to ostatni czas, kiedy na płytach winylowych nacinano kompozycje wykorzystujące tak dużo cudzego utworu. Z mojego punktu widzenia, a właściwie z punktu słyszenia, to rzecz jasna dobrze dowiadywać się, że jakiś jest gdzieś jakiś oryginał, no bo przecież to wszystko rozpoczyna całą zabawę. No i pewnie gdzieś tam naukę także. Zawsze było tak, że dowiadywałem się, że jest to kruciak wycięty z takiej i takiej płyty i szparałem i szukałem przy okazji w trakcie tej drogi, dowiadując się o innych kruciakach wykorzystanych przez danego artystę. W każdym razie jednym z samplowanych utworów albumu Working Nights jest piękny The Fly Maynarda Fergusona. I to było w roku 1977, kiedy wytwórnia Columbia wydała płytę Conquistador Maynarda Fergusona właśnie, amerykańskiego trębacza. I ten winyl później stał się przedmiotem zainteresowania właśnie Trasmiego. Całość w każdym razie kończy kompozycja The Fly, kompozycja filmowa, wręcz trochę tak rodem z Kodżaka, jak sądzę. Zatem będziemy mieli do czynienia z komercyjnym disco lat 70. Tutaj naprawdę w pełnej krasie. Kompozycję napisał, jak wspominałem, Jay Hathaway. Zatem mamy tutaj produkcję wieloosobową, a jeszcze jak usłyszą Państwo za chwilę mnogość instrumentów, no to pewnie dojdą do wniosku, tak jak ja, że takiej muzyki już dziś się nie nagrywa, bo najzwyczajniej te produkcje, te duże opasłe bendy grające muzykę funk albo fusion, po prostu się nie opłacają. Takich składów nie opłaca się trzymać. Maynard Ferguson w utworze The Fly z roku 1977. We'll be right back. i odleciał. Z 12-celowej płyty winylowej Maynard Ferguson, ów gentleman grał na trąbce. Nagrał oczywiście po towarzystwie innych muzyków, m.in. George'a Bensona, ale przede wszystkim w towarzystwie tego pięknego funkowo-dyskotekowego bandu. Skarby z winyli, czyli z fizycznego nośnika, to właśnie tam można znaleźć tak nieoczywiste i piękne nagrania. Czasem przecięte gdzieś jakimś scyzorykiem, zadrapaniem. Czasem trzeba popracować nad tą płytą, ale myślę, że warto, bo raz, że w przyszłości można sprzedać taką płytę, a dwa, zdarza się czasem, że właśnie na tych płytach wcale nie ma, że na tych płytach jest muzyka, której wcale nie ma w sieci. Często podkreślam ten desygnant, ponieważ promuję właśnie taki sposób słuchania muzyki. Promuję płyty winylowe, promuję płyty kompaktowe, ale też coraz częściej mówi się o kasetach, po prostu promuję fizyczne nośniki. I ostatnio zdałem sobie sprawę, że ja się tutaj tak mądrze, a niewiele wiem o tym, jak wy słuchacie muzyki. Czy najzwyczajniej streaming już w całości pochłonął pokolenie młodsze ode mnie, czy być może wśród 20-30-latków bywa tak, że słucha się muzyki z jakichś fizycznych nośników. Zatem po prostu, czy słuchacie muzyki z fizycznych nośników, z płyt kompaktowych, czy płyt winylowych? Zdarza mi się raz na jakiś czas słuchać na płytach winylowych. Uważam, że dźwięk zapisany w ten sposób oraz sama przyjemność z muzyki jest o wiele przyjemniejsza i o wiele mocniejsza niż na przykład słuchając przez komputer czy telefon komórkowy. Raz na jakiś czas zdarzy mi się jakąś kasetę kupić na przykład na wyprzedaży garażowej i też ją przejedę. Jedyny mankament jest taki, że dużo utworów czy nawet całych albumów sprzed wielu lat po prostu potrafi być zapisana tylko na tych nośnikach stałych, a już na przykład nie znajdziemy ich na telefonach, w internecie albo na różnych tam platformach typu Spotify. Natomiast uważam, że na tych nośnikach stałych klimat jest bardziej zachowany do muzyki. Słucham muzyki na Spotify, głównie ze względu na to, że nie chcę kolekcjonować zbędnych przedmiotów. Kiedyś wydawało mi się to jakieś takie cute, że mam dużo rzeczy, ale teraz chcę się ich pozbywać, więc idę bardziej w Kindle i Spotify. Mimo, że jakoś tam tęsknię za winylami, kasetami i płytami. Słucham z winyli właściwie ze względu właśnie na muzykę. Szukam różnych albo oryginalnych rzeczy, które mógłbym samplować, albo po prostu jak jestem na koncercie artysty, którego koncert bardzo mi się podoba, to jest najlepsza forma, żeby go wesprzeć i jakby mieć jakąś pamiątkę po tym koncercie. Czy słuchasz muzyki z nośników? Mogą być to różne nośniki, czy to płyty CD, czy kasety magnetofonowe? Kasety nie, ale tak, używam gramofonu i odtwarzacza do płyt. Lubię przede wszystkim styl retro, jestem też fanką winyli, uwielbiam dźwięk z gramofonu i myślę, że ma to zupełnie inną jakość niż muzyka ze Spotify'a. Słucham muzyki z płyt CD. Chciałbym słuchać winyla, ale nie mam niestety gramofonu, bo mnie nie stać trochę. A słucham z CD dlatego, że mam dużo płyt swoich ulubionych wykonawców właśnie odziedziczonych jakoś po tacie albo po prostu kupionych. No i szkoda, żeby się to marnowało i mam też fajny sprzęt do słuchania. Cóż, rzeczywiście trzeba płacić za płyty i to z miesiąca na miesiąc coraz więcej trzeba płacić. Niestety, ale w tym Dniu Dziecka, załóżmy, że jeszcze trwa, niech trwa zawsze. W każdym razie życzę wam, aby stać was było na takowe płyty. Tym bardziej, i to już padło, że znacznie więcej pieniędzy trafia z takich płyt do samego artysty. Ponieważ odsłuchy na tych wszystkich streamach powodują, że artysta zarabia grosze. Sondę przygotowała Piotrka Masierak, bardzo dziękuję. A przed nami jakże, no właśnie, też płyta. Kolejna płyta z muzyką disco. Płyta również oparta na samplowanym nagraniu, ale w nieco innej, jak dotychczas słyszeliśmy, rytmice. Będzie troszkę wolniej. It's another great day in the city. Temperature is 86 degrees, humidity 12%, winds from the southwest at 10 miles per hour, and the forecast is for a great weekend.